50 sekund, zbliżamy się do 19. Najważniejsze informacje, potem pogoda, będzie też sport. O właśnie, to jest ta chwila. No i punktualnie mamy 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Przedstawi go dla Państwa Romuald Wójcik. Prokurator generalny skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszenia niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Aresztowano 6 podejrzanych o korupcję policjantów z drogówki w Żorach. W serwisie też Gdynia za 5.12, czyli w przeddzień festiwalu Lato z Radiem. Prokurator generalny skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformowała Prokuratura Krajowa. Na początku sierpnia sąd wysłał 5 pytań, tak zwanych prejudycjalnych, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawiesił stosowanie 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Zbigniew Ziobro powiedział, że każdy polski sąd jest związany z zasadą nadrzędności konstytucji i nawet Sąd Najwyższy nie może przypisywać sobie kompetencji, które nie wynikają z obowiązującego prawa. Tymczasem polskiemu porządkowi prawnemu nie jest znana instytucja zawieszenia stosowania przepisów obowiązujących ustaw, czytamy w oświadczeniu prokuratury. W ocenie prokuratora generalnego skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych, które nie wiążą się z przedmiotem postępowania, jakie toczy się przed Sądem Najwyższym, lecz z kwestią statusu pracowniczego niektórych sędziów, jest rażącym przekroczeniem kompetencji tego sądu. Aresztowano 6 podejrzanych o korupcję policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Żorach. Usłyszeli oni zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych. Według prokuratury funkcjonariusze wystawiali też mandaty za fikcyjnie popełnione wykroczenia. W ten sposób łamali prawo, kontrolując samochody na drodze krajowej 81 i na drogach dojazdowych do A1. Aresztowanym grozi 10 lat więzienia. Kolejna rozprawa dotycząca śmierci Igora Stachowiaka. Przypomnijmy, w maju 2016 roku 25-latek zmarł w komisariacie Wrocław Stare Miasto. Rok po jego śmierci światło dzienne ujrzał film z paralizatora, którym policjant razi mężczyznę zakutego w kajdanki. 4 policjanci usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i torturowania zatrzymanego. Dziś zeznawał mężczyzna, który jako jeden z ostatnich widział Igora Stachowiaka żywego. O szczegółach Piotr Kaszuwara. Dariusz S. był jednym z zatrzymanych tego dnia. On, 2 innych mężczyzn oraz Igor Stachowiak razem trafili do policyjnej izby zatrzymań przy Trzemeskiej. Znamy pełną treść zeznań, jakie złożył dziś przed sądem S., ale nie możemy ich upubliczniać aż do zakończenia procesu. Sąd dziś starał się ustalić przede wszystkim, jak wyglądała twarz Stachowiaka, kiedy przywieziono go do komisariatu oraz w jaki sposób zachowywali się policjanci wobec zatrzymanych. Obrona kwestionowała wiarygodność świadka, bo ten odsiaduje obecnie wyrok za napad z bronią w ręku. To, czy miał w tym czasie na przykład dostęp do internetu lub telewizji i czy ma to jakikolwiek wpływ na jego zeznania, również starał się dziś ustalić sąd. Sąd odtworzył także filmy nagrane podczas eksperymentu procesowego w listopadzie 2016 roku. Mają one pomóc w ustaleniu chronologii wydarzeń tego dnia. O wyzwaniach i zagrożeniach na międzynarodowych misjach rozmawiano w Dęblinie podczas konferencji 100 lat polskiego lotnictwa wojskowego. Pułkownik Tomasz Jadczak przybliżał zagrożenia misji w Iraku. Najtrudniejsze było to, że ta misja była pierwszą bojową misją samolotów F-16. Mieliśmy do czynienia z zmontowanym przeciwnikiem, który chciał zestrzelić samolot koalicji dla celów przede wszystkim propagandowych. Z kolei kapitan Joanna Sojka przybliżała wyzwania pilotów śmigłowców w Afganistanie. Loty śmigłowcowe są niższe i wolniejsze. Zagrożenie w takich rejonach jak Afganistan wiąże się przede wszystkim z ostrzałem z broni małokalibrowej i niekierowanych pocisków typu RPG. Jutro główna część uroczystości przy pomniku bohaterskim lotnikom dęblińskiej szkoły Orląt Witold Banach, Polskie Radio. W Gdyni ostatnie przygotowania do festiwalu Lato z Radiem. Impreza rozpoczyna się jutro w programie poza koncertami czołowych artystów, atrakcje dla całych rodzin i liczne wydarzenia towarzyszące. Na Skworze Kościuszki tuż przy miejskiej plaży stoją już 2 sceny, na których w niedzielę zaprezentują się m.in. Koma, Brodka, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałów i Cortez. Miejsce piękne, pocztówkowe, otoczone wodą niemal z każdej strony. Wojtek Wojtkuński, jestem producentem tej imprezy. 2 duże sceny, mnóstwo multimediów, pełno świateł, potężne nagłośnienie, które będzie się niosło na kilkaset metrów do przodu, do tyłu i w każdą stronę. Będzie głośno i doniośle. To jest najlepsze miejsce na festiwal. To jest Gdynia, a tutaj ludzie są najszczęśliwszymi ludźmi. Będzie kolorowo, będzie głośno i będzie szczęśliwie. Na pewno energia, świetna zabawa, czołówka polskich artystów, genialni wykonawcy, także trzeba być. Z muzyką zawsze się lepiej wypoczywa. Od jutra w Gdyni będzie można spotkać naszych dziennikarzy, którzy poprowadzą audycje w studiach plenerowych. To był serwis Trójki. A To będą informacje sportowe. Adam Malecki. Morze szum, ptaków śpiew i windsurferzy walczący w Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie RSX. W tej scenerii w Sopocie działa Krzysztof Łuniewski. W naszej ekipie najlepiej radzi sobie prawie jak zwykle Zofia Klepacka. Od wczoraj prowadzi w klasyfikacji generalnej, ma dobre wspomnienia z Sopotu, no i prezentuje się pośród fal znakomicie. Tutaj 8 lat temu mam taki sentyment, bo zdobyłam brązowy medal, swój pierwszy mistrzostw Europy seniorów. Mój syn miał wtedy z 5 miesięcy i fajnie by było jakikolwiek medal zdobyć tutaj. Zosia, ta blond fryzura to jest taki specjalny look na Sopot? Nie, już od dłuższego czasu mam blond włosy. Wiesz, mniej pali na morzu. Trzeci w rywalizacji windsurferów jest młodzian Radosław Furmański, mimo to kręci nosem. Znowu dwa słabe starty w drugim, trzecim wyścigu. Cały czas gdzieś się tam właśnie grzebałem. Jeszcze większego pecha miał Paweł Tarnowski. Jadąc na regaty rowerem, na szczęście niegroźnie, potrącił go samochód, a tuż przed pierwszym wyścigiem złamał maszt. Pozytyw na pewno jest taki, że to dzisiaj pękł maszt, a nie na przykład kość w mojej ręce. Upadłem znowu na prawy bok, tak jak 2 lata temu, także pierwsza myśl to była, błagam, żeby nie mój bark operowany. Wszystko jest chyba okej, oprócz tego, że trochę mi przetrąciło kręgosłup. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. Z Sopotu przenosimy się do Portugalii, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. 3 polskie osady zakwalifikowały się do finałów. W dwójce na 200 metrów wystąpią Karolina Markiewicz i Helena Wiśniewska. W K2 mężczyzn popłyną Paweł Kaczmarek i Piotr Mazur. W czwórce na 500 metrów zaprezentują się Tomasz Kaczor, Piotr Kuleta, Tomasz Barniak i Marcin Grzybowski. W piłce nożnej rozpoczęła się walka o fazę grupową Ligi Europy. Bez polskich drużyn rzecz jasna, co nie oznacza, że bez polskich piłkarzy. W trwającym meczu Torpedo Kutaisi gra z Ludogorcem Razgrad. Na ławce rezerwowych ekipy z Bułgarii, która prowadzi 1-0, jest Jacek Góralski. Zenit Sankt Petersburg podejmuje Moldę. Norwegowie na prowadzeniu. 21 etapów, ponad 3250 km, aż 46 szczytów do zdobycia, ponad 3 kolarskie tygodnie w palącym słońcu. W Maladze w sobotę rusza Vuelta Espania, ostatnia w tym roku wielka pętla, która zakończy się w Madrycie. Na starcie 2 Polaków, Michał Kwiatkowski z grupy Sky oraz Rafał Majka z Bora Hansgrohe. Oczekiwania duże, Kwiatek pojechał świetnie w Tour de France, wygrał Tour de Pologne, a Majka będzie celował w etapowe zwycięstwa. W zeszłym roku był najlepszy na 14 etapie. Co zapewne pamięta nasz redaktor. Tak, bardzo uważnie śledzę to, co się dzieje w tych wielkich turach. Bardzo cały czas mi się podoba to, że Polska i Tour de Pologne jest w tej grupie tych najlepszych, prawda? Mówimy Giro d'Italia, mówimy Tour de France, mówimy Vuelta i w gronie tych największych także Tour de Pologne. Który często jest właśnie takim przedsionkiem przygotowawczym do Vuelty Espania. Natomiast ciekawe jest też to, jeżeli chodzi o rywalizację Kwiatkowskiego z Majką, bo teraz trzeba będzie podjąć decyzję, kto będzie liderem na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Innsbrucku. Czyli reprezentacja narodowa. Tak jest. No i właśnie. Ten wyścig, który odbędzie się 30 września ze startu wspólnego. No i kto będzie liderem naszej kadry? Na razie wydaje się, że na pole position jest Michał Kwiatkowski. Adam Malecki, bardzo dziękujemy. To króciutko o pogodzie. Tej nocy temperatura minimalna od 17 do 20 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a także burze, możliwy grad. Temperatura od 23 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. 8 minut po 19 w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. A właściwie to nie byłem pewien, czy ty jeszcze tu, czy może już w Gdyni. Jedną nogą to w Gdyni pewnie. Słuchaj, tak, no biorąc pod uwagę, że mam dosyć mało czasu na pokonanie odległości, to no ale zdążymy. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się z Gdyni już jutro, tak? Jutro? Ja jutro o 12 na przykład. O 12 właśnie. To będziemy nasłuchiwać. Dzisiaj zapraszamy Państwa także na program alternatywny. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żanda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stand up, little girl, stand up.

To Oxford Drama na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. No rzecz jasna, Oxford Drama nie przypadkiem, z wielką przyjemnością spotkam się z nimi w Gdyni i mam nadzieję, że to spotkanie to będzie nasze wspólne spotkanie liczną grupą tych, którzy lubią duety, a duety, jak wiadomo, świetnie sprawdzają się w muzyce alternatywnej. To jest nagranie z przeszłości, nagranie Preserve. Za chwilę przypomnę, jak brzmi najnowszy singiel Oxford Drama, utwór zatytułowany Be Kind. Jest to jednocześnie zapowiedź nadchodzącej nowej płyty zespołu, a ta płyta nadchodzi już we wrześniu. Be Kind, Oxford Drama, drugi singiel zapowiadający drugą płytę, która nadchodzi we wrześniu. Płyta zatytułowana będzie Songs, a zespół w pięcioosobowym składzie na scenie w Gdyni już w najbliższą niedzielę. Ta karteczka, którą teraz słychać na antenie, to karteczka związana z płytą tygodnia. Connor Youngblood pojawi się z płytą Cheyenne po 20 i wtedy będzie można ten album wygrać. Do 20 mamy sporo dzisiaj gitarowych i takich męskich przede wszystkim wyborów, a po 20 jak zawsze tradycyjnie więcej elektroniki. No to zaczniemy te gitarowe wybory od dosyć intrygującego połączenia. Lider zespołu Wolfhand i basista Einstein de Neubauten ramię w ramię. David Eugene Edwards i Alexander Hackey. Wspólna płyta zatytułowana jest Risha. Parish Chief z tego albumu na naszej antenie się pojawiło. A teraz, teraz zagadka. Chewing bro. Dla jednych zagadka banalna, dla innych zagadka trudna. Zespół Woven Hands, The Hired Hands to tytuł nagrania na naszej antenie. To teraz, bo dzisiaj też otwierałam listy, przesyłka, która nadeszła z anteny Krzyku. Właściwie ta sekwencja, czy też ten moment programu mógłby się nazywać momentem dedykowanym listonoszowi. Wczoraj zespół Kwiaty, a dzisiaj Dance Like Dynamite, zespół z Sopotu. To teraz artysta, który niedaleko, bo w Gdyni, wystąpił całkiem niedawno. Time is up. We'll be right back. Wyprawy w różne strony świata, dosłownie, bo zespoły z różnych stron świata, ale też jeżeli chodzi o zawarte w muzyce inspiracje. King Gizzard and the Lizard Wizard przed chwilą, a wcześniej artysta, który nazywa się Giliano, jeżeli poprawnie wypowiadam jego imię i nazwisko, artysta izraelski, który niedawno wystąpił na festiwalu Globaltica w Gdyni. Jeżeli dobrze pamiętam, to było pod koniec lipca tego roku. No a sam on, jak i jego muzyka opowiada o długiej, skomplikowanej historii, bo urodził się w Etiopii, stamtąd był ewakuowany do Izraela. No i właśnie teraz siedzibą jego jest Tel Awiw, stamtąd wyrusza w różne strony świata po inspiracje, ale przede wszystkim, aby prezentować swoją muzykę. Jak i ten chłopak, który za chwilę pojawi się na antenie, chociaż u niego trudno byłoby mówić o jakiejś wielkiej radości życia, przynajmniej gdy sugerujemy się smutkiem i taką pewną sadzą, która pojawia się w jego utworach. Oh,

Arctic Monkeys, One Point Perspective, to nagranie właśnie teraz na naszej antenie. King Król i Arctic Monkeys reprezentowali nieco inny świat niż ten, do którego zabiera nas teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Jest takie miejsce w Warszawie, które od lat dokumentuje i animuje polskie życie teatralne. Archiwizuje to, co w polskim teatrze współczesnym najważniejsze, prowadzi prace badawcze i edukacyjne, a ta mrówcza praca często umyka naszej uwadze. Do tego jest jeszcze znakomitą platformą działań artystycznych łączących teatr z innymi dziedzinami. To Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego, który w najbliższą sobotę obchodzi swoje 15 urodziny. Ale zanim zaczniemy świętować, warto przypomnieć, na jak szerokim polu Instytut Teatralny pracuje. No właśnie, myśmy to sobie też uświadomili, teraz przygotowując publikację związaną z naszym 15-leciem, która będzie do wzięcia 25 sierpnia. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i pokażemy wtedy, czym my się zajmujemy. Mówi Dorota Buchwald, dyrektorka Instytutu Teatralnego w Warszawie. Jak zaczęliśmy układać sobie to kalendarium za ostatnie pięciolecie, bo ta publikacja dokłada się do książki wydanej na dziesięciolecie Instytutu, no to nagle się okazuje, że ta mrówcza robota również przekłada się na bardzo dużą liczbę wydarzeń, spraw, którymi się zajmujemy i które mają bardzo wymierne efekty. I nic tak dobrze nie robi jak przykłady. Ta nasza codzienność to jest zbieranie wiedzy o polskim teatrze i to zbieranie się odbywa na różnych poziomach. Na tym, że napływa do naszego archiwum codziennie cała fala dokumentacji z teatrów różnego typu, ponad 700, które w Polsce działają, że napływają archiwa prywatne, że napływają wiadomości o festiwalach, szkołach teatralnych, rozmaitych wydarzeniach teatralnych, to analogowo i cyfrowo zamienia się, czy płynie także z e-teatru, który jest takim naszym okienkiem i jednocześnie forum takim środowiskowym. Ten przepływ informacji zamienia się potem w konferencje naukowe, wydawnictwa, w encyklopedię teatru, która jest jakby zwieńczeniem i finałem tej drogi, w księgozbiór, z którego można korzystać na co dzień w bibliotece, w zaopatrzenie księgarni. To jest cała gromada artystów niezależnych, którzy zgłaszają się do nas, do na przykład takiego programu Placówka, żeby dostać taką przestrzeń do pracy laboratoryjnej, eksperymentalnej, którą umożliwiamy. To jest cały obszar związany z pedagogiką teatru, czyli ze szkołami, z nauczycielami, którzy chcą wykorzystywać narzędzia teatralne do swojej pracy pedagogicznej. To jest cała sfera organizacji dużych konkursów i programów ogólnopolskich związanych ze wspomaganiem teatrów w sięganiu po repertuar zarówno współczesny, to jest już 25. edycja konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, jak i klasyczny. W tej chwili rusza 4. edycja tego konkursu Klasyka Żywa. To jest konkurs Dormana, który wspomaga takie specjalne spektakle, które są zrobione po to, żeby je grać poza siedzibami teatrów, w szkołach, przedszkolach, w miejscach, które na co dzień jakby z teatrem się nie kojarzą, ale to do teatru w konsekwencji mają tę najmłodszą widownię doprowadzić. To jest także miejsce, do którego przyszli, gdzie się pojawili młodzi choreografowie, a właściwie choreografki. A to i tak część z tego, czym zajmuje się Instytut. Zachęcam, żeby zaglądać na stronę www.instytutmyślnikteatralny.pl, a w sobotę wybrać się na Zielony Jazdów i już od południa świętować 15 urodziny. I czego możemy się spodziewać? Będzie i poważnie, i niepoważnie. Zaczniemy oczywiście od ruchu, bo tak jak każdy poniedziałek rano u nas zajęcia ze świadomości ciała, tak o 12 w południe zapraszają młode choreografki do tego, żeby zobaczyć, czy się ma świadomość własnego ciała. Potem właśnie to laboratorium Dormana, kiedy będzie można z dziećmi i bez dzieci zobaczyć, co to znaczy archiwum, znaczy co zostaje po pracy człowieka i jak można to potem w swoim życiu, czy w swojej pracy wykorzystać. Potem można będzie sobie zrobić zdjęcie, ponieważ jeszcze taką dużą inicjatywą naszą jest konkurs fotografii teatralnej i to jest taka zapowiedź kolejnej edycji, ale także prezentacja zdjęć słynnego fotografa Chrisa Nidentala i Wiesława Ochnio, Wanna Siwem, czyli takie portrety zrobione artystom znanym w wannie. Będzie można sobie również to zdjęcie w wannie zrobić. Oczywiście 6 słuchowisk, których będzie można wysłuchać w parku, takich eksperymentalnych słuchowisk, które przygotowaliśmy właśnie razem z Teatrem Polskiego Radia do wysłuchania. Niektóre premierowo, bo jeszcze nie były emitowane. Będzie taka mała kulminacja o